och välkomna till denna nya podcast som heter It Bites, eller IT Bites. Det beror lite på hur man uttalar det och hur man vill formulera det. Den här podcasten är en gemensam effort av lite olika personligheter inom IT-Sverige. Jag heter Jonas Rosland, jobbar som Software Defined Specialist på EMC, och idag tillsammans med mig så har jag Marcus Eskola. Mm, som jobbar som presale på EMC sedan ett par år tillbaka. Mm, mycket bra. Den här podcasten kommer att handla om lite kring generell IT och datacenter. Och det vi inte tänkte göra här är ju att ha produktpitchar, utan istället fokusera på saker som vi stöter på när vi är ute och pratar med folk runt om på stan. Precis, jag tror att liksom mycket av det här kommer ju snarast handla om våra reflektioner över vad vi ser där ute och hur vi kan, ja, vad ska vi säga, saker som man kan förbättra, saker som vi kanske tycker man ser att folk kanske missuppfattar, saker som folk gör riktigt, riktigt jäkla bra. Ja, precis. Så är det. Ja. Så vi har ju samlat ihop några små ämnen för idag. Mm. Vi tänkte inte köra någon långkörare i alla fall, men vi har ju massor vi kan prata om redan off the bat, men ja, vi kanske ska begränsa oss en aning. Ja, vi tänkte det. Och självklart, om ni tycker att det är något ämne som ni skulle vilja att vi tar upp i det här programmet, så bara ta och skicka in dem. Ni kommer att få lite länkar till Facebook, Twitter, Google+, bloggar och så vidare i slutet av programmet där ni kan ta och kontakta oss. Och det är alltid bra för Jonas ego att tweeta honom direkt. Ja, Fabian. Definitivt. Så du får dra, vad har du för Twitter i det? Så mitt Twitter-handle är ju Virtual Swede, och det är ju självklart att ni ska ta och följa mig där då. Och Marcus, du har ju ett också. At Wimpy Fudge. Wimpy Fudge. Neskola. Ja, precis. Ja. Så vi, lång historia. Skitbra. Hör du, jag tänkte ju att vi är ju ändå anställda av EMC. Yes. Vi jobbar med, jag skulle vilja säga att det förväntas ju av att vi ska prata storage 724. Ja, ganska men mycket. Vi kommer ju inte göra det. Nej, det har vi faktiskt inte tid. Det finns så mycket annat intressant där ute. Absolut. Men bara för att vi faktiskt jobbar på EMC så tänkte jag att vi river väl av ett ämne som liksom bara förväntas att vi ska snacka om. Ja, det tycker jag definitivt. Marcus, du hade läst en intressant artikel här nu för några dagar sedan. Ja, precis. Eller egentligen var det igår. Så det vi ska prata om nu är ju Flash. Mm. Flash, SSD. Hetast på marknaden. Alla vill ha det. Alla vill ha det. Alla bygger saker kring det. Hur coolt som helst. Ja, så jag fick faktiskt från en kund ett mail med bara ett enda ord, interesting, och sen en länk till en artikel i The Register. Mm. Jag tänkte vi skulle återkomma till den lite sen i det här, men det är definitivt ett värde i att vi pratar om den artikeln en stund också. Mm. Men först och främst så tänkte jag egentligen prata att vi ska prata om Flash generellt. Mm. Alltså, varför pratar alla om Flash? Mm. Och varför gör vi det? Mm. För det är ju faktiskt så att om man tittar på, jag skulle vilja säga så här, tittar man på de nya spelarna på marknaden, vad gör de? Bara Flash. Det är coolt. Det är skithäftigt. Jag har inte sett en enda ny tillverkare som håller på med roterande media. Nej, spinnande rost. Exakt. Alltså, du var ju också på VMworld förra i höstas i Barcelona. Jajamän, helt korrekt. Det fanns många storage-leverantörer där. Alla var där. Oh. Jag skulle väl säga tre höll på med spinnande rost. Mm. Vi, NetApp, Hitachi. Mm. Men sen fanns det nog säkert 6, 7, 8 startups. Och ingen höll på med något annat än Flash. Men jag tror att det där är lite vanskligt. Mm. Flash i all ära. Men jag tror att man måste ta det för vad det är. Alltså, Flash är ju en teknologi som faktiskt bryggar ett gap på storage som vi har länge väntat på. Jag använder ju Flash i min laptop till exempel. Ja, det är det bästa som hänt, så skivat bra. Ja. Jag måste bara ta en anekdot. Min flashdisk gick ju sönder i laptopen vad är det, i julas ungefär. Åh, det är tråkigt. Och vad fick jag av IT? En spinnande disk. Det var som att kastas tillbaka till stenåldern. Jag kunde lika gärna suttit och kört hålkort eller någonting. En absurd upplevelse. Det var inget kul alls. Så Flash is addictive. Det är det definitivt, jag håller med. Jag har kört Flash i min laptop i snart 4 år. Och jag tänker definitivt inte gå tillbaka. Nej, det finns ju inte en chans. Men när vi kommer till det här med att köra Flash i Arrayer istället, så är det ju så att Flash är ju behäftat med en ganska häftig kostnad. Det är ju faktiskt fortfarande behäftat med en ganska häftig kostnad i laptopen också. Men tittar vi på krona per gig, så är det ju hysteriskt mycket dyrare än vad vi kan prata just om spinnande media. Absolut. Och jag tror ju att, alltså, det är ju ingen hemlighet att alla kommer ju göra någon form av flash array. Ja, om inte nu så snart. Ja. Alla går ju mot det, och vi ser ju hela IT-industrin går ju mot flash. Ja. Men samtidigt så kommer ju aldrig spinnande media att dö. Jag skulle aldrig säga aldrig. Okay, så jag har en förhoppning. Jo, jag kan ju själv också hoppas på att spinnande media kommer dö. Men samtidigt, alltså, vi kommer ju, inom en förutsägbar framtid, så kommer vi inte bli av med det. Nej. Alltså fortfarande, vi kan ju prata om hur många år sedan höll man på med tejp? Ja, det var ett bra tag sedan. Det var ett bra tag sedan, men det finns ju fortfarande folk som håller på med det. Tejp är ju inte dött. Nej, men det känns lite retro. Det är alltså det är snart på museum. Tekniska museet, stor utställning om tejp. Från, vad ska vi ta, DAT till LTO. Nej. Men grejen är ju här att det är ju egentligen så Flash idag, så måste vi ju säga att det är ju ett komplement till spinnande media. Ja, definitivt. Och det är ju mestadels på grund av kostnaden, skulle jag vilja säga. Ja, absolut, så är det. Och jag tycker ju att allt det här med All Flash Arrays är ju skitspännande. Mm. Men jag tror det är, man måste titta på att det finns en komplexitet med att titta på en All Flash Array idag. Mm. Vi pratar ju väldigt, eller jag i alla fall personligen, pratar ju extremt mycket om data's queue. Mm. Alltså livslängd, eller livscykeln av data. Mm. Man stoppar in data i arrayen, man jobbar på det som fasen, och så sakta så faller aktiviteten av och det blir stendött och det ligger där. Mm. Alltså det är ju så data ser ut. Och det är det som kallas för data's queue. Data's queue, exakt. Ja. Så det är ju ofta någonting som man tittar på i kunders system, hur ser det ut och hur kan vi stoppa in rätt typ av disk och så vidare. Mm. För vi kommer till den biten med hybrida arrayer alldeles snart, tänkte jag. Men, och här är, tycker jag, är ju den största problemställningen med All Flash Arrays. Data skew finns ju där. Mm. Så köper jag en All Flash Array, så kommer jag ju att behöva vara väldigt noggrann med vilket data jag stoppar där. För att just att det här att när det blir kallt, så kommer jag ju ha lagra iskall data på flashdisk som är asdyrt. Det är klart. Idag. Ja. Billigare imorgon. Ja. men grejen här är ju det att det där är ju faktiskt ett problem. Mm. Alltså antingen så måste jag komma in lite här på use case. Alltså när man kanske ska titta på någon flash array. Så vi har ju, när vi har applikationer som vi kan pinpointa hett data. Riktigt hett data. Mm. Och konfigurera applikationen på det sättet att vi använder det. Eller att vi har applikationstyper som där vi bara måste ha den prestandan för allt data. Mm. Vad ska vi ta? VDI är ett bra exempel. VDI är ett klockrent exempel. Alltså, jag skulle kunna prata hur länge som helst om VDI och varför traditionella problemställningar. Alltså, VDI, du vet ju det också. Vad försökte man göra med VDI? Man försökte räkna ut hur det skulle bli billigare än en PC. Ja, det gick inte. Denied. Ja. Det gick inte. Det gick inte alls. Alltså, och ofta, vad var det som var problemet? Det var ju dyrt. Det var ju dyrt. Varför var det dyrt? Man var ju tvungen att köpa in en massa disk, massa infrastruktur. Absolut. Mängder med spinnande disk. Mängder med spinnande disk. Och ofta var ju inte kapaciteten problemet. Mm. Det var ju prestandan. Ja, det är sant. Jag har min 15 000 varvar jag får ut. 180 IOPS. Mm. Varje jäkla desktop kommer dra 180 IOPS. Eller, alltså det drog ju mer än vad någon kunde föreställa sig. Så vi var ju tvungna att mata in disk. Alltså jag räknade ut på hos en kund. De hade lite otur när de tänkte. Mm. Så i första iterationen av deras VDI-projekt skulle ju krävt ungefär, var det 3 petabyte? 3 petabyte? Och bara ur performance-perspektiv. Nice. Ja, du förstår. Det blev en bra bonus. Jag kan säga att det projektet var du kallat, för man kunde ju inte räkna hem ROI. Det är helt galet. Men här kommer ju All Flash Array in. Mm. Om vi kan stoppa in en All Flash Array för att lagra dem egentligen ganska få terabyte för desktoparna, men få ut performance. Tada! Det är klockan. Då har vi ju ett use case. Det är klockan. Det är ju klockan. Eller så har vi de applikationerna där vi vet att den performance krävs som kräver All Flash Array. Men däremot så kommer vi till det här andra då, med allt det där andra grejerna som vi inte kan konfigurera, vi inte kan tweaka, vi inte kan tuna. Hur får vi nytta av Flash där? Ingen aning. Hybrid array! Eller stoppa Flash i en traditionell array. Så vi kan då få nytta av allt det här. Det är ju faktiskt klockrent. Alltså jag tycker att det är ju det är, egentligen skulle jag säga att det idag är det bästa sättet att använda Flash på. Ja, alltså kollar man på vad man kan göra där, det du nämnde där med data skew finns ju fortfarande oavsett vilken typ av data vi har. Ja. Och använder vi då bara all flash arrayer så slänger vi bort en massa av den investering som vi faktiskt gjort. Alltså vi köper ju en all flash array för IOPS. Ja. Men börjar vi lagra saker på den som ligger där helt kallt, då blir det en väldigt dålig investering. Ja. Väldigt trevlig investering, absolut. Jag menar, den går ju fortfarande toksnabbt oavsett när vi vill hämta upp data. Men kanske inte är så ekonomiskt försvarbart. Nej. Utan därför brukar ju de flesta kolla på hybridarrayer. Ja. Och ska vi nämna någonting om vad en hybridarray är? Ja, det tycker alltså, jag. Det är ju, alltså, i all enkelhet. Det är ju bara en traditionell array som man stoppar i Flash i. Så spinnande media bredvid the new shiny stuff. Ja. Med lite tearing. Och lite tearing, precis. För det är ju också, det är också en ganska bra punkt att komma till. Att det här med, alltså, det gäller ju att använda den här flashdisken som vi stoppar i en hybrid array. Eller en array vilken som helst. Mm. På så effektivt sätt som möjligt. Mm. För stoppar vi bara in flash och sen så konfigurerar vi upp några lunar av det. Så kommer vi ju sitta med samma problemställning som jag pratade om, det här med applikationer som vi skulle behöva tweaka för att lägga just där. Och sen så viss data någon annanstans och applikationen kanske skulle behöva kunna flytta data däremellan. Mm. Men då kommer ju den här automationen in. Mm. Och då måste vi ju ha någon form av automation att kunna hitta, att kunna flytta saker fram och tillbaka. Se, det här är hett data, det flyttar vi upp. Det är kallt data, det flyttar vi ner. Mm. För att optimera den här användningen av flashen. Mm. För det är fortfarande, per IO så är ju flash billigast. Definitivt. Per lagrad gig. Horribelt. Inte alls billigt. Nej. Men nu har vi pratat en stund om flash generellt. Så jag tänkte att vi plockar upp den här The Register-artikeln. Vad handlar den artikeln? I korthet så handlar den om två saker. Mm. Att vi tillförlitar oss på flash i traditionella arrayer. Så mycket av det här handlar ju egentligen om egentligen en hybrid array-modell. Mm. Och att flash går sönder. Och i kontentan av artikeln i sig var ju att kanske det som görs på SSD-nivå eller på array-nivå inte räcker till för att hantera flash som en komponent eller som ett lagringsmedium. Och att det egentligen finns ett behov av en ny typ av RAID-skydd. Mm. Och jag skulle vilja säga så här, jag håller med allt. Ja. Fast ändå inte. Okej. Okay. Så vad är din take på den här artikeln då? Alltså, jag vet inte. Jag spekulerar. Okay. Spekulationer är fine. Ja, absolut. Ja, men jag spekulerar att den här killen som skrev artikeln har haft en flashdisk som har gått sönder i sin laptop. Skiten går ju sönder. Så här, surprise, been there, done that, got men, the t-shirt. Men saker går ju sönder. Ja, så är det. Menar, även om jag köper en hammare så kommer den gå sönder efter ett tag. Ja, ja, ja. Kanske tar en liten stund, men den kommer gå sönder till slut. Mekaniska saker, spinnande diskar har ju en förmåga att gå sönder ganska ofta. Ja. Solid state diskar går ju sönder mer sällan skulle jag vilja säga, för de har inga spinnande delar, inga rörliga delar som kan gå sönder, utan det är elektroniken som går sönder. Men ja, jag har varit där också. Jag har också haft SSD-disk som går sönder. Och det är jättetråkigt. Men det spelar ingen roll om det är en fysisk disk hemma som går sönder. Nej. Det är ju lika trist. Det är alltid lika tråkigt är det. Men om man kollar på consumer grade diskar då, som vi har i våra laptops, och sådana här enterprise diskar som finns i arrayen, vad är skillnaden mellan dem? Alltså, jag vet inte hur flödet har varit, men jag vet i alla fall att vissa av de funktionerna som finns i en enterprise disk har ju kommit ner i consumer diskarna. Det är bra. Alltså, vi pratar, det finns ju egentligen två huvudmekanismer skulle jag vilja säga. Mm. Det ena är wear leveling. Mm. Så egentligen disken håller koll på var den skriver och hur ofta den skriver och försöker liksom sprida ut skrivningarna. För det är skrivningarna som tar koll på dem. Ja, absolut. Så jag vill kanske bara ett par ord om vad som går sönder i en flash. Mm. Så det finns ju två saker som egentligen kan gå sönder i en flashdisk. Det ena är kontrollerlogiken. Mm. Alltså själva kretskortet som är ATA-interfacet eller vad det nu är. Som ja, den magiska blå röken slipper ut och så är det kört. Och så. Alltså, så det är en sak. Och då, har du ju ett, då går ju disken katastrofalt sönder. Mm. Då är det ju kört. Over, det är liksom ingen idé att försöka komma åt någonting på den disken. Nej. Sen har du ju den andra saken som går sönder. Och det är ju det som egentligen är, vad ska vi säga, den stora nackdelen med flash. Mm. Att efter ett antal skrivcykler på en cell så kommer du bränna ut den. Vi har ju, det finns ju tre typer av flash. Och med ett antal så pratar vi om... Alltså jag tänkte, vi har ju då single level, multi level och triple level idag på flash. Triple level är ju jätte consumer grade. Men alltså typiskt så kan man säga så här att single level, 1 miljon skrivningar per cell. Mm. Multi level, jag vet inte, kan man ligga på en 10, 50 tusen kanske? Okay. Och triple level... 1000. Mm. Det är inte så länge som vi räknar med hållbarhet på en triple level. Nej, jag tror att vi inte kommer se det i Arrayer. Nej. Men grejen är ju så här att egentligen så är ju inte alla de här skrivcyklerna är ju inte det ett större problem. För som jag sa att vi har rare leveling i disken, så vi ser till att sprida skrivningarna överallt, så finns det också överprovisionering i disken. Alltså de gigabyten du ser är inte alla gig som finns i disken. Så du får mer gig på köpet? Absolut. Alltså du får en binge mer gig på disken som du inte kan se och inte kan använda. De är bara till för disken att hålla på med wear leveling. Den ser att den har skrivit någonstans och så ska den skriva på en cell som den kanske har träffat ett par gånger. Då kommer den att skriva istället någonstans på överprovisionerade delen. Och sen så mappa bort den delen som man skrev på nyss och lägga den i tom pool, vad ska vi kalla det för, en tom pool. Ja. Ett ledigt block att skriva på någon annan gång. Och anledningen till överprovisioneringen är egentligen tvåfaldig. Det ena är ju just den här wear leveling-funktionen. Mm. Och det andra är också att skriva på en redan skriven cell i en SSD tar tid. Mm. Det är dåligt för prestanda. Så då skriver man någon annanstans på ett ledigt block. Och sen så någonstans i bakgrunden, vid något tillfälle när det är lite lugnare, så gör man en garbage collection. Mm. Och gör en erase på den cellen så man kan använda den sen vid något annat tillfälle. Så det är ju, om man tittar consumer grade, enterprise grade, så är överprovisioneringen är betydligt mycket större på en enterprise grade. Så den håller längre? Den håller längre för du kan wear levela eller på betydligt mycket längre då. Samtidigt ska vi, alltså sätter man sig och räknar på det där så är det ju larvigt. Om man, alltså rent teoretiska siffror. Skriva full bandbredd på en 200 gigs disk 1000 gånger. Mm. 1000 gånger. Mm. Det är ju, vi pratar ju flera år. Aha. Alltså det är ju bara liksom, det är bara, do the math, jag har inte den i huvudet nu. Men det är ju liksom, det är bara, hur mycket fort kan vi skriva? 6 gigabit. Och sen så delar det med 8 så får du byte. Och sen så tar du det delat på, eller gånger 200 och gånger 1000, så vet du hur många sekunder. Det tar ett tag. Ja. Det tar ett tag och då är det full skrivning, fullt blås hela tiden. Ja. Och det är ju ytterst sällan vi ser. Ja, jag skulle väl säga det. Det är sällan man bara skriver. Ja, man gör ju lite läs också. It happens. Så den här artikeln då, tyckte du att den var bra och att du fick ut, eller att rättare sagt att den lyfte upp en intressant diskussion? Absolut, för det som kontentan var ju det här att vi kommer ju, eller vi bör skulle jag vilja säga, vi bör titta på nya typer av RAID-funktioner eller nya typer av RAID-skydd eller hur vi hanterar RAID på SSD. Mm. För SSD:n är ju så fruktansvärt mycket annorlunda mot en spinnande disk. Mm. Så det finns ju massor av optimeringsmöjligheter. Jag tror att här vi kommer in på det här med alla de här nya spelarna som håller på med All Flash Arrays. Mycket häftig teknik, mycket coola funktioner i arrayerna. Mm. Mm. Så är det ju. Och de behöver ju aldrig ta hänsyn till gammalt spinnande media. Vilket är väldigt skönt. Vilket är jätteskönt. Mm. Alltså, men jag säger, med det sagt så säger jag så här. Det finns absolut en stor möjlighet att bygga någonting som är mycket, mycket bättre. För just Flash. Mm. Men samtidigt, dagens sätt att hantera disk på, alltså RAID 5, RAID 1, RAID 6, etc, etc, funkar fortfarande för Flash. Det är inte Flash-disken i sig som kommer vara problemet, eller RAID-skyddet som kommer vara problemet för att en Flash-disk går sönder. Den kommer fortfarande gå sönder, förr eller senare. Precis som vilken annan disk. Vilken annan disk som helst. Så jag tycker att den här artikeln är egentligen ett bra startskott på att börja även lyssna på den typen av diskussioner och lyssna på vad är det folk gör och varför gör de det. Mm. Alltså varför gör man en annan typ av RAID-skydd för just Flash? Så vi bör hålla koll på, med andra ord, lite kring vad som händer på Flash-marknaden för att se vad vi kan göra framöver här. Ja. Inte bara hantera flashdiskarna som en ny typ spinnande disk. Nej, absolut inte. Men samtidigt så det är inte som vi pratade tidigare om. Vi kommer inte alla kunna köpa en ny typ av array bara för att åka. Alltså det är ju, tjena liksom, komma upp till chefen och säga, du, jag skulle vilja ha, ge mig några miller så kanske jag får några terra. Ja, det hade ju varit jättetrevligt. Jag tar jättegärna några terabyte flash hem, tack. Ja. Men tror inte frugan skulle bli så glad om. Nej, men ur den anledningen så vi ska inte liksom skrämmas av att bara för vi stoppar flash i en vanlig array så kommer skiten gå sönder. Ursäkta franska. Tycker jag var väldigt bra. Avslutar. Ja, tycker jag också. Så med det så tänkte vi faktiskt prata om den andra saken. Det är väl nästan en pet peeve som både du och jag har. Lite så. För Jonas, du har ju varit på... Jonas har ju blivit en stor internationell stjärna nu. För du har ju skrivit ett antal artiklar, how to's i din blogg. Yep. Och så har du ju faktiskt fått åka både ut till Stockholm. Ja, det är inte så mycket att åka, men... Lite tunnelbana. Lite tunnelbana, trevligt. Men även till Amsterdam för att prata på Puppet Camp. Helt korrekt. Jag var även i London för ett par veckor sedan. Titta där. Där med. Så... jag har varit på Puppet Camp och pratat lite kring automatisering och... är ju egentligen automatisering av provisionering av operativsystem, configuration management för services, olika applikationer som vi skjuter ut på de här operativsystemen. Och det jag slås av när jag är på de här eventen är hur jäkla smarta de här människorna är som är på de här eventen. Inte bara de som talar utan även de som sitter där och lyssnar. För att de har kommit otroligt långt vad gäller automatisering utav hela sina tjänstekataloger, hela sin IT-infrastruktur. Mm. Vi pratar automatiserad nätverkssetup på Juniper och Cisco till exempel. Mm. Configuration management fullständigt automatiserat vad gäller lastbalanserare, webbservrar, mailservrar, DNS:er, all intern infrastruktur och så vidare. De har kommit extremt långt. Mm. Och så kommer man tillbaka hit till Sverige. Och jag blir uppriktigt sagt... upprörd. Upprörd över hur långt bak vi är här i Sverige. Och jag förstår inte riktigt varför. För ett par år sedan när virtualiseringsvågen kom, då var vi i framkant. Vi var på bleeding edge. Vi körde senaste versionen så fort den kom ut. Ja, nästan till betakod i datacentret. Ja, det där. För att vi såg att vi kunde vinna så otroligt mycket på det. Både vad gäller capex och operationella kostnader. Ja. För att det var så himla mycket smidigare att hantera virtuella maskiner än fysiska maskiner. Mm. Men nu när vi kikar på automatisering ute i infrastrukturen och även automatisering av applikationer överhuvudtaget, så det svaret jag får är oftast, ja, vi tittar på det men vi vet inte riktigt vad vi ska göra. Ja, vi vet inte hur vi ska göra, vi vet inte hur vi kommer igång. Och det andra svaret jag får är, det där kommer ta väldigt lång tid. Ja. Och till de två svaren så har jag egentligen ett svar. Det är helt fel. Ja. För det tar inte lång tid. Ja. Verktygen har funnits på marknaden i flera år. Ja. Och de används av mängder med enterprises runt om i världen. Större organisationer men även mindre organisationer. Ja. Och det där är jätteviktigt att trycka på, tycker jag. Ja. För här i Sverige har vi en stor, jag skulle vilja säga den största gruppen företag och organisationer här i Sverige är av den mindre varianten. Ja, det är inte globala organisationer. Ja, det är väl, det är ju ett, det kan gå att räkna på fingrarna. Ja, men lite så. Mm. Och en stor misconception som jag märker av ute bland alla de här företagen och organisationerna är att vi är för små. Vi tjänar inte någonting på det. Och det jag skulle vilja se där egentligen är att ta alla de tjänsterna som du faktiskt har satt upp helt manuellt. Mm. Det är det du har gjort. Ja, ja, ja. Du har satt upp nästan allting manuellt. Ja, men, och dessutom, egentligen, alltså det här tror jag kan vara en liten sak i hela det här. Man, när vi pratar om, vi säger tjänster. Ja, alltså, eller så, applikationer. Så, eller exakt, någon... jag tror här är lite grejen att man kanske inte tänker på det i form av tjänster. En domänkontrollant är en tjänst för organisationen. Det är en katalogtjänst för din organisation. Till och med det. Till och med det. Kollar vi på mailservern som du är inne och kollar på varje dag för att se till att den funkar. Det är en tjänst som du levererar till organisationen. Ja, det är användaren har en mailbox-tjänst från IT. Precis. Likadant webbservrar, lastbalanserare, DNS-servrar och så vidare för att få rätt namnuppslag ut på internet. Det är ju tjänster som man levererar till organisationen. Men det är ju infrastrukturella tjänster. Ja. Alltså jag vill bara flika in här. För jag, på min tid på VMware. Ja. Så, alltså jag var ju där när vi började passera den här punkten. Alltså det, vSphere var ju commonplace. Mm. Alla körde det. Klart. Och så började ju VMware trycka ut alla de här produkterna kring, ska vi säga, self-service, automation, hej och men jäklar vad man fick stånga sig blodig där ute. Ja. Liksom så här, några få plocka upp på typ lab manager för test och utveckling. Jag tror att det är lite synd tycker jag här. Vi har ett par stycken riktigt, riktigt bra bolag som har anammat det här ordentligt. Ja. Vi har ju Spotify bland annat. Det är ju ett stort, svenskt, känt bolag. De hanterar i dagsläget, jag var lyssnade på en presentation från dem, de hanterar i dagsläget 3,500 servrar helt automatiserat. det är ganska häftigt. Det var ju inte så att de hade 3,500 servrar till att börja med. Nej, nej. Utan de har ju vuxit, men de har alltid sett till att de har automatisering hela vägen igenom. Och då kan man ju, då är det säkert några som tänker, ja men de var ju ett nytt bolag, de hade nya möjligheter och så vidare. Absolut, men även legacy kan vi se till att vi hanterar med detta. Absolut. Så ta in alla dina gamla tjänster, kolla igenom vad det är för någonting du har gjort. Ja. För du har ju dokumentation på det har man ju alltid, eller hur? Ja, om inte annat i bakhuvudet. Ja, precis. Det är ju dokumentation det också. Jo, men så, man ska inte förringa ad hoc-processer. Alltså det finns ju sannolikt så gör man ju många saker repetitivt även om det inte finns en dokumenterad process. Definitivt. Så där kan man ju då ta alla de här legacy-tjänsterna och även de nya tjänsterna som man ska trycka ut då, eller applikationer om man hellre vill använda det uttrycket. Ta och kolla, vad är det för någonting jag gör manuellt? Vad är det jag gör med alla de här musklickningarna eller tangentbordstryckningarna? Vad är det för någonting jag gör? Ja. Och så tar man och skriver ner det. Och sen tar man ett verktyg som Puppet till exempel. Eller Chef eller någonting annat sånt. Ja, det finns ju en uppsjö. Det finns en uppsjö sådana. Och så tar man och skriver ner i deras applikationer då. Puppet eller Chef eller någon annan sån. Skriver ner exakt vad det är för någonting man gör i det beskrivande språket som de förstår. Mm. Jag kommer ju från en admin-bakgrund och då tänker man att det här är ju bara för utvecklare. Det är ju developers är det ju, som sitter och kodar sina maskiner. Det är lätt att tro det. Alltså om man tittar på bakgrunden på Puppet till exempel. Det är ju DevOps. Det är DevOps är det. Det är admins och utvecklare som jobbar tillsammans. Ja. Och då, återigen då, är det många som säger men vi har ingen egen utveckling. Nej, men ni håller ju egna applikationer. Ja. Och de administrerar du. Ja. Så de kan man ändå ta och automatisera ordentligt. Mm. Så jag skulle vilja utmana er lite där ute, ni som lyssnar. Att ta och kolla på vad det är för typ av applikationer som ni kör. Ni kanske inte har kört igång en applikation på flera månader, en ny applikation. Nej. Men kolla ändå på de applikationer som ni har där ute. Och se vilka det är som ni skulle kunna standardisera. Vilka applikationer har ni mer än en av? Ja, absolut. Jag tror ju att dessutom så kommer vi säkert se en massa webbaserat. Hur kan man titta, alltså kan man göra mycket saker underliggande? Mm-hmm. Automatisera det? Yep. Alltså, jag tror att man ska börja, det är det här att man ska... Alltså risken är ju alltid att man tänker så här, men ska vi automatisera, det är så massa jobb, det ska göra, vi kan inte automatisera, vi kommer inte automatisera allt, det går ju inte liksom. Nej men alltså jag tror att tricket är ju att börja någonstans. Ja, precis. Man får börja någonstans. Det här, just kring automatisering av applikationer och tjänster, kommer egentligen oftast från två olika håll. Absolut. Det beror lite på hur organisationen ser ut. Ibland så kommer det från administratörerna själva, eller utvecklarna själva, eller en gemensam DevOps-gruppering som faktiskt ser att man har ett behov av det. Absolut. Och ibland så trycks det på uppifrån, kanske lite mer sällan, men ibland så trycks det på uppifrån för att man ser att man har ett affärsbehov av att faktiskt kunna leverera IT på ett bättre och mer standardiserat sätt. Absolut. Men det jag skulle rekommendera är att bara ta... Läs bloggarna som jag lagt upp till exempel. Jag tycker det är en jättebra början. Ja. Alltså det är kanonbörjan på att liksom börja känna efter lite. Ja. Försöka hitta de här punkterna. Vad kan vi göra för någonting för att automatisera? För vi vill ju att Sverige ska bli ledande igen. Ja. Vi kan inte ligga här i bakvattnet och tycka att det är härligt och det är lugnt och skönt och vi har bra jobb. Man får inte så mycket cred för att ligga på senaste vis för releasen längre. Nej. Nej, men vi vill ju att Sverige ska bli ett ledande IT-land. Absolut. Och vi har väldigt många bolag där ute som försöker med detta, men vi vill ju att alla bolag och organisationer här i Sverige drar och verkligen visar att vi kan göra det. Ja, och där tror jag faktiskt att vi är ganska många småbolag i Sverige kan faktiskt hjälpa till. Mm. Alltså grejen är ju att har vi en IT-avdelning eller en IT-grupp eller vad vi kallar för på säg mellan 3 och 7 pers. Mm. Då gör ju i stort sett alla allt. Mm. Ja, man har ju ett ägandeskap för nätverk eller storage eller backupperna. Men man är ju pillar i allt. Då har man ju dessutom inte de här så fint silos of excellence. Nej. Problemet som man tittar på. Så är man liten, då har man ju faktiskt dessutom en jättemöjlighet. Att runt ett konferensbord bara snacka liksom... När vi gör det här, vad är det vi alla gör då? Ja. När vi sätter upp en ny server, eller en ny VM, eller en ny ESX, det finns ju massor av grejer. Mm. Men vad är det vi alla behöver göra? Mm. Ja, jag provisionerar storage och zonar i SANet. Mm. Ja, jag installerar ESXi, eller Windows. Ja, jag sitter och lägger in portar i VLAN. Tada! du har ett flöde där. Mm. Perfekt. Ja, men okej. Okay. Ska vi titta på att automatisera något av det här? Alltså göra en handover någonstans. Fantastisk möjlighet. Börja någonstans. Ja, absolut. Ta en liten tugga av den där automatiseringskakan. Så kommer ni snart att svälja hela. inte på en gång kanske. Nej, inte på en gång. Nej, men det är extremt lätt att sätta igång. Och vill ni ha lite hjälp med att sätta igång, så ta jättegärna och kontakta oss, så kan vi snacka lite mer om det. Vi gör det mer än gärna. Det är ju, alltså, det handlar ju inte om... Det handlar ju om just det här att kunna utveckla hoppen en del. Liksom. Det är ju inte... Göra saker på ett smartare och effektivare sätt. Ja, precis. Så jag vet inte hur länge vi har hållit på. Säkert längre än vad vi hade tänkt. Mm. Men jag tror att vi kanske med det rundar av för tillfället. Jag tror det. Och så kommer vi att posta den här podcasten. Vi kommer att lägga upp lite bra länkar. The Register-artikeln. Yep. Din blogg. Yep. Och alla frågor, riktar dem direkt till Jonas på Twitter. så kommer han bli alldeles överlycklig. Definitivt. Nej, men det kommer finnas kontaktuppgifter och lite annat spännande. Ja. Och det här formatet håller vi fortfarande på att arbeta fram. Mm. Så när det blir, hur det blir, med vilka och så vidare. Mm. Det får vi se. Så till nästa gång. Ja. Ha det så bra. Tack. Hej. Ni har precis lyssnat på Ett Bytes där medverkarna var Jonas Rosland och Marcus Eskola. Ni hittar oss på Twitter @virtualswede och @wimpyfudge och på Facebook på EMC Swedens sida. Glöm inte att prenumerera på podcasten på iTunes när vi kommer upp där. Och innan dess hittar ni oss på podbean.com.